100 fellépésünk van. Az komoly. Kicsi az komoly. És nagy, valaki is meglepett, és senki nem tud rólunk. Egyszer berohant, így van. Hány fősek vagyunk? Hát szóval 3-tól 14. És rugalmasan változtatható banda, hiszen ütősök. Csak ütősök, igen. Óriási ütősök. Igazi régi applikáj. Melyik volt a legnagyobb koncertetek? Hú, sok volt. Na de ami úgy a legemlékezetesebb, legnagyobb volt? Mondom egyet. Eső Diák Sziget a fesztivál, Afrika színpad, az volt a legnagyobb. Sokan voltak? Sokan voltak. Az a legnagyobb, hogy akkor volt első nagyon nagy program szervezés nekünk. Azt is szerveztétek a színpadot? Így van, összes tavaly előttig. És mi történt? Tehát vette valaki? Mi történt? Na? És. Mi történt? Vannak konkurens csoportok? Hát nem hiszem, nem a konkurenciás csoport, hanem senki nem csinál ugyanaz. Sokáig, szóval tovább kell menni. Olyan, mit nektek sem. Ja, ti hagytátok ott adó? De van még afro színpad a szigeten? Van. Csak most már más csinálja. Már csinálja. Afrika falu. Igen, az is nagyon szépen fel. Nagyon jó. Persze, ma idén is ott voltam, gyönyörű volt. Nagyon szép. Tényleg minden tavaly ott voltam. Mi volt még ilyen nagyobb rendezvény, amit csináltatok? Hát én meg tudom mondani, november 2001-ben a magyar és Macedónia a futballmeccs Újpesten. Mi vagyunk aki magyar csapat, mi drukkolunk neki, dobolás minden. Ja. Az Újpest drukkerek vagytok? Nem, a Magyarország Macedónia meccsen. És ott 0. 5-0. Igen. És ti dovoltatok? Mi dovoltatok? Drukkoltok a magyar válogatottnak? Így van. Van kedvenc klubcsapatotok is? Nekem nincs. Nekem van. Kicsoda? Hát rége a Vasas. A Vasas. Vasas. Nekem is a Vasas, képzeld el. Szovomni ti ismeritek? Ismerem. Igen, különben a elődöntő egyik a Gyuri tag. A Döntő Gyuri tag vele lesz a Döntő Gyuri tag. Különben ő lesz a legfiatalabb a Gyuri tag. Kik vannak még? Sőulmi. A Pilis Invest elnöke. Igen, természetes, igen. Mamo. Az ki? Most egy afrikai vendéglátós ember, szóval. Éttermei van. Mamo, igen. Mamo. Hol lehet hozzá betérni? Hol lehet? Melyik az ő étterme? A Lali Bela étterem. Itt van a nyugati. Aha, igen. Igen. Akkor Tamtam Dófcentrum igazgatója. Aha. A régi barátom, és mi támogat a minden rendezvényem, és ott lesz, mint egy Tamtam Dófcentrum, igen. Aha, ahol dobokat lehet kapni. Ez hol van? Itt van, József Körút. Milyen segítőkész, hogy megkérdezi, nem? Rendes tőle, nem? Igen. Te is a Mercedes-Benz. Igen. Az is lesz valaki a zsűriben? Ki? Solymár van. Solymár. És Solymár. Pontosan hol van Solymár a helyileg? A Mercedes-Benz? Pontosan most nyit előttem a... Ezt mindenki tudja, ki Solymáron van, hiszen Solymáron van. Srácság körében ez egyfajta csúcsa az életnek. Igen. És hol lesz a rendezvény, ugye? Még egyszer mondjuk el. Pestivigádó. Pestivigádó. 19 órától. Meg kell adni a módját. Igen. Sokan lesznek, gondolom. Kiket hívtatok ilyen közéleti személyiségeket? Hú, sok. Na, mégis. Köztársaság elnök? Nem. Politikai főnök? Politikusok, igen, jön. Hívtatok politikusokat? Kulturális miniszter jön a... Hívunk a kulturális miniszter. Kulturális miniszter. Igen. Nagyon okos. A budapesti fotogármester is fogom hívni. Igen. Akkor is lesz, a jön a Kozsó. Kozsó nagyon jó. Zenészembe, ő is jön. Még rengeteg ember jön, amit már itt el. Mi a kedvenc magyar zenétek, amit az elmúlt 10 évben így hallottatok például? Van ilyen? Sok. Van. Vagy zenekar. Van egy kedvenc. Van a magyaroknak ritmus érzék? A kedvencem az Török Ádám. Török Ádám. És az álmom, hogy egyszer fogunk együtt muzsikálni. Hát ez óriási dolog. Ez is, hogy... Ki a tudja ez Ádi bácsinak? És a Rabocska. Szívesen. Egy jó Szegafrédot kaphet valaki? Elkövögtem magam, bocsánat. Török Ádám. Én is szerettem egyébként, meg kell mondanom. Meg kell mondjam, de most, hogyha megkérdeznétek, hogy mondjuk a kedvenc fekete zenészünk ki, akkor valószínűleg nem jazz zenészt mondanánk. Érdekes módon. És nektek ki? Nektek ki? A fekete zenész? Igen. Aha. Jó kérdés. Bob Marley. Na. Nekem. Na. Neked? Nekem pedig a Prince. Prince. Prince. Milyen más ízlésetek van? Igen. Mennyi akkor különbség köztetek? Egy év. És melyik öltök mondta most az igazat? Egy év. 63, pedig 64. 64. Na jó, van azért, hogy mondjam, délceg középkor közepén, nem? Legszebb férfikor. Így van. Hát urak, azt gondolom, hogy nektek minden gyerekek. Szempontból bejön ez a rendezvény. Tehát csomó lány van, működik a dolog, jönnek a politikusok, szupi lesz. Az a helyzet, hogy szerintem a zene után... Ők a dobogósok, akik itt vannak? Így van. Tehát már lehet tudni, hogy ők fognak nyerni. Hát tudni azt nem lehet. Nem fogunk dönteni. Azt semmi nem tudom sejteni, mivel ha meg kell mondanom, hogy a elődöntőben volt, hogy egyik lány úgy indult, hogy a saját nővére a bizottság tagja, és nem került a döntőbe. Aha. Nekünk semmi. Értem, de szerintetek ők jó helyen fognak végezni? Hát nem lehet tudni, mivel a jury tár fog dönteni. És így szemre, tehát szerintetek itt van a legszebb lány, aki részt vesz? Csak szerintetek, nem a jury miatt. Nem tudják, tényleg nem tudják. Csak őt hármajukat tudtátok így összekapni ma estére. Nem tudjuk, a tű nem szabad. De a tízléseteknek, tehát nektek ki tetszik a legjobban? Nekem minden lány szép. Neked nem szabad megmondani ezek szerint. Nekem minden lány szép, és akkor is van kedvenc lány, nem szabad szólnom. Ja, nem szabad szólnom. Szakmás szerint nem szabad. Helyes. Hát akkor esetleg mi majd megpróbáljuk. Viszont lehet, ugye? Lehet. Mi mondhatunk véleményt. Megpróbáljuk, jó? Srácok, egy kis dobolást, nem így búcsúzunk éppen, és aztán utána meg beengedjük a lányokat. Ezt a hitre még zsűrölhet. És következzen Tony egyik kedvence, Chris. Bizony. Srácok, sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Here she comes. She got them gold hat pants on again. Yeah, man. I wanna talk, but I don't know. She's a peach. She was dark, she was tan. She made me glad to be a man. She was young, she was smart, just one glance, and she stole my heart. The kind of girl you wanna teach, she's a peach. Summertime, feeling fine, getting wild, all is on my mind. Here she comes, dressed in red. Get up done, thoughts in my head. A hot dance can't hide the cheeks. She's a bitch. Ha reklám van, minden van. Rádió Café 98.6 Szingli Parti minden csütörtökön a Fetmózban, az 5. kerület Nyári Pál utca 11-ben. Asztalfoglalás 267-31-99. Az Amargó motor bemutatja! Amargó motor Suzuki márka kereskedés és szerviz. 6. kerület Podmonicki utca 49, 312 70 47. 3. kerület Vörösvári út 127, 367 37 17. Amargó motor. Álomból valóság. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Yo, yo, yo, this is Mr. Lover, you're listening to Radio Café on 90 what? On 98.6. Big up, every time. Mr. Lover, lover. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Óriási taxis ováció. De ezt valószínűleg csak a tévénézők érthetnék meg, ha ez nem egy rádió lenne. Néma csönd és áhidat. És döbbenet. Itt a stúdióban a három Madonna. Gábor, kérlek, dőj hátrébb. Sziasztok, lányok! Sziasztok! Hello! Hát mutatkozzatok be szépen sorban. Jobbról balra. Rosszul Niki. Niki. Tina vagyok. Tina. Debi. Szólj bele a mikrofonba, most olyanok lesznek, mint a Beatles, már ti nem is emlékeztek rá. Volt régen egy zenekar. Hány évesek vagytok? 20. 19. Tina? 18. Csökkenő számsorrendben, tehát a következők. Igen, igen. Fú, és lányok, tehát így tényleg mivel foglalkoztok? Hogy jött ez? Hol hallottatok például erről a gyönyörű rendezvényről? Én személy szerint az egyik főszervezőtől hallottam, az egyik jártok? Lány szólt nekem. Ja, lány. Lány. Lány főszervező? Igen. Aha. Tehát van ismerettséged a szervezők között. Nem zsűritag. Jó az esély. Nem zsűritag, jó. Tessék. Igen. Én az egyik kereskedelmi csatornába láttam. Tina? Igen. Jaj, de jó, most már melyik kereskedelmi, melyik kereskedelmi csatornába? A TV2-n. Aha, és akkor gondoltad, hogy jelentkezel? Igen. Aha, aha. És aha. Debbie? Debbie? Mi még nem hallunk téged. Tündétől hallotta. Tündétől hallottam, akkor az előbb itt volt. Az előbb itt volt. Az a kigyúrt, faszi. Nem, a ja, igen, a kigyúrt, igen, faszi. Igen. Az a kigyúrt, a zenés lát. Igen. Ja, mondjuk mind a ketten zenés. Közelebb a mikrofonba. Akkor te is ismered azért így a szervezőket. Nagy verseny lesz szerintetek? Tehát így. Igen, az lesz. Nagyon. Mik voltak a feladatok talán eddig? Ruhapróba, fotózás. Ruha próba, fotózás, ilyesmi voltam. Igen, én is nagyon rosszul hallom. Szerintem a hallgatók is. Nagyon közvetlenül bele kell beszélni, lányok, ebben a mikrofonban, sajnos. Ti, ez egy ilyen adottságú dolog. Ti hogy kerültetek Magyarországra? Itt születtünk. Mind a hárman? Mind a hárman. Igen. Komolyan? De jó. És apukátok, anyukátok is fekete, vagy pedig vegyes házasságok? Vegyes, mindegyik. És hogy van, anyuka vagy apuka? Anyuka magyar. Magyar, apuka pedig nigériai. Mind a hármatoknál? Mind a három esetben? Nem, nekem az én apukám Mali. Enyém gánai. Enyém pedig nigériai. Na de a lényeg az, hogy apuka. Igen. Igen. Igen. Apuká. Apuká. Igen, apukák. Veszélyben kapták a fehér csajokat. És ezek működnek, ezek boldog, meg minden. Tehát így a házasság, meg minden. Csak én kérdezem, mert hogy nekem például nincsen fekete feleségem. Mert ebből látszik, hogy nem is valószínű, nem? Tehát mondjuk fehér sincs. Fehér sincs. Igen. Azt na, akar... de mindegy. Igen. Én csak azt akartam kérdezni, hogy azáltal, hogy ti itt születtetek, úgy érzitek, hogy abszolút az elmúlt 10x évben, maximum 20, ugye, az életetek az itt egy teljesen normális ilyen nem zaklatásoktól teli élet, hanem így abszolút magyarként nőttetek föl, hát vagy pedig... azért nem mondanánk, szóval... Megyek. Tehát nem. És őszintén, akkor őszintén beszéljünk erről, mert ez tényleg minket azért érdekel.

Hát tévézni is szoktam, de azért annyira jó műsorok nincsenek, hogy egész délután a tévé előtt üljek. Ezt a rádiót szoktátok hallgatni? Persze. Niki? Igen. Niki, amikor nem csinálok, de amikor nem tanulok, akkor... Akkor rádiókafét hallgatom. Niki? Így van, rádiókafét hallgatom. Jó, hát a hallgatók szavazatait akkor... Lassan begyűjtjük. És hát ki, ti sokat vártok ettől a rendezvényt? Ki fog nyerni? Hát ezt nem tudni. Akkor miért indultak el rajta, hogy nyerjetek? Mind a hárman nyerni akartok? Nyilván. Ez mi pénz? Nyilván azért csak. Mit kap a győztes? Utazás. Utazást. Egy Karib. Karib-sziget. Karib-szigetek. Komoly. Egy utazás? Egy személyes, kétszer? Két személyes. És kis pasi valami? Elvinnétek a palit? Külön díjak vannak? Biztos, hogy lesz. Van. Igen. Fú, ez izgi, nem? Az. Hát elvinnétek, vigyétek el a palit. Palitokkal mennétek, vagy anyu? Egyértelmű. Jó, akkor az egyetlen szólót megkérek, Debi. Még nem tudom, testvéremmel szerintem. Karib-szigetekre már, bocs. Szerintem, ez, ha elindulsz egy szépségversenyen, és megnyered, szerinted nehéz lesz találni valakit, aki elmegy veled? Te kéneckedik a testvéred. Ha nem a testvéred. Biztos nem lesz nehéz, már jelentkeztek. Nagyon helyes. Ezt én is így állnék hozzá egyébként, biztos, hogy egy ilyet csak pasival. Ha valaki megnyeri ezt a szépségversenyt, akkor utána, jó, mit tudom, modell lesz vele? De ti például, Tina kivételével miért nem modellkedtek? Hát én néha szoktam ilyen statiszta munkákat elvállalni, meg hostess munkákat. Ja igen, Eddie Murphy. Igen. Az Ice Spy-ban is játszottál. Tényleg? Tényleg. Én is voltam már statiszta. Egy Panon GSM reklámba, de ez nem volt végül semmi különös. Meg modellkedni is próbáltam, van portfólióm. Elmegy onnan. Egyébként nem nagyon foglalkoztat ez a dolog mostanában. Hát ja. Ez komoly, csupa, gyönyörű lány, és eszméletlen verseny lesz a Vigadóban, én azt gondolom. Egy utolsó gusztustanki és tangásbikin is kür lesz, vagy pedig ilyen normális, mit mondtál? Normális lesz. Tehát rendes ruhában, vagy volt a próba? Volt, igen. Volt. És jó a tudsz? Milyenek a ruhák? Nagyon esély. Szépek. Estély ruha? Szépek igen. Na, hogy milyen lesz az estély ruha? Gyönyörű, fehér. Mindenki fehér? Nem. Van, akinek nem fehér. Jó veletek beszélgetni. És milyen színek vannak? Hát van fehér. És még hát fehér. Hát magaknak, akiknek nem fehér. Valamelyik nem fehér. Vörös, vagy mit? Tehát bordó. Hát bármilyen. Kinek milyen? Hát már fölpróbáltátok, nem? Nem egyszerre mentünk el próbákra, úgyhogy. Ja, ki próbálta már fel a ruháját? Én már fölpróbáltam. És mi? Nekem fehér. Nekem is. Hát három fejlő. Ja, hogy ezt nem szorodott volna, hogy tudjátok, hogy a másik milyen ruhában lesz? Vagy ezt milyen nehezen mondtátok el, hogy minden három fejlő ruhában lesz? Csak kérdezem. Na, nem tudjuk így, hogy ki milyen ruha lesz. Esetleg az, akikkel próbálni voltunk. Értem. És izgultok? Még nem. És majd fogtok? Fogunk, biztos. És mire számítotok tomboló tömegre, nem? Hát tele lesz a Vigadó, szerintem. Ti erre számítotok, hogy teltház lesz? Igen. El is várjátok, nem? Szerintem abszolút az lesz. És egyébként ebből a korosztályból, tehát a 18-19-20 éves, mondjuk ez a ilyen jó golyóérett korosztályból vannak a versenyzők még, vagy pedig van, mit tudom én, láttam már a versenyt? Azt hiszem, hogy 25 év a korhatár, úgyhogy... Jó, ja, kitalálni, mert hogy kitalálták. Ez komoly. És láttatok már a versenytársakat? Igen, persze. 17 lányt? Igen. És nagy lesz a verseny? Nagy. Ti már kitaláltátok valamelyikről, hogy biztos ő fogja nyerni? Hát igen. Tippünk van, tippelünk. És van olyanotoknak, te van olyan tipp valamelyikötök fejében, aki itt ül? Oké, hát most nincs lezártva, oké? Mert mi nem indulhatunk. Mind a ketten elmúltunk 25. Nem, azért, mert ez tipikus rasszista dolog. Tényleg, most érted, Afrikában. Mi nem indulhatunk a Misafron? Ez nem szép szó. Ez rasszizmus. Igen. Miért nem indulhatnak férfiak? Például, hogy mi? Hát szerintem nem egészen egy kategória, de... Túltább lenne a kategória. Az igaz. 25 év a felső korhatár. Nagyon okosan, mondjuk meg van ezt határozni. Tényleg, én azt gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor hatásos lenne.

chaos in me here. Won't shake it, DVD, the single one of my peeps. Got my long lifespan, where you're here to me. And I direct this course, of course, the way I like it to be. By the feet, team, oh, double DS. Superwoman, Emblem, Brandon on my breast. Cover me, operate under stress, more for less. Fates my safety net, so if I fall, I'm guaranteed to bounce back. Around house kick. Rádió Café 98-at. Gyertek! Thank you.